Прапануем вашай увазе старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Загон, на якім жала Алена са сваімі жанкамі, падзялілі на две часткі па колькасці людзей у брыгадах, каб на кожную жняю прыпадаў роўны па велічыні шнурок. Жанчыны з Насцінай і Коржыкавай брыгад ішлі разам з правага боку загона. Каля паўдня дажалі да канца загона, да маладога шапаткога асінніку на ўскрайку лесу. Першай дайшла Аленіна брыгада. Скончыўшы, жанкі вярнуліся да сваіх памочнікаў, прыладзіліся, дзе каму прыйшлося. Ніхто з жанчын, што вярнуліся дапамагаць, не трымаўся цяпер сваёй брыгады. Жнеі перамяшаліся. Калі ў каго-небудзь засталася яшчэ была ў пачатку працы незлагаднасць, то яна само сабой непрыкметна суцішалася пры агульным клопаце. Нават цётка Маланя, якую сялі ведалі як вельмі ўпартую, незгаворлівую жанчыну, пакрысе пераставала бурчаць сама сабе: «Не трэба нам іхняй помачы». Недаверліва сочачы за Насцінымі жанчынамі, Маланя бачыла, што тыя жнуць старанна, не марнуюць час у пустых гаворках, і яе раўнівае сэрца паступова спакайнела. Гэты спакой неаднойчы змяняўся сумненнем. Часамі той сумненне так узварушвала Маланню, што яна пераставала жаць і ішла на ўчастак, дзе жалі памочнікі. Як строгі інспектар, Малання хадзіла па пожні, пільна прыглядаючыся, ці чыста зжата, ці добра звязаны снапы. «Цётка Малання», – ушчувала Лізавета, – «ну як вам не сорамна?» «А што сорамна?» – не паддавалася Малання. «Хіба ж можна пакідаць поле без нагляду? А можа, яны ягадка абы як, нядбайна робяць, псуюць толькі». Але гаварыла спакойна, людзі, што прыйшлі дапамагаць, жалі добра. Маланя стала побач з той смуглай, з чорнымі ласкавымі вачыма жанчынай у сіняй сацінавай кофце. Жалі маўкліва. Сухія ломкія і спелыя сцяблы жменя за жменя спорна клаліся на перавяслы. Дужымі загарэлымі рукамі сціскаліся ў тугія пругкія снапы. Вязалі снапы асцярожна. Крохкая салома, калі моцна закручваць перавяслы, рвалася. Не было чуваць ні жартаў, ні песень. Стома напаўняла рукі і ногі цяжарам, сковывала здранцвелую спіну. Але змора гэта была прыемная. Людзі задаволена бачылі, як усё дужэйшыя і даўжэйшыя становіцца за імі рады бабак. Толькі як скончылі разам той лапік, перадыхнулі крыху. Выпрасталі спіны, прылеглі ў пярэстым цяньку пад галінкамі маладога частага асінніку. Хволіліся пад лянівае лапатанне срабрыстых снізу быццам падбітых белаватай байкай лісточкаў. На узлісі пахла апошнімі пераспелымі суніцамі, прывялы духмянай травою, асіннікам. Высока ў жнівеньскім небе зіхацела празрыстае воблака, падобнае на бліскучы камяк пены. «Гэта ж бусел!» – пазіраючы на воблака, зачаравана прагаварыла Лізавета. Алена падняла вочы ў неба. «Дзе ён?» – спытала яна. «А вунь там! Бачыш, Алена?» «Каля хмаркі, справа!» Алена, прыплюшчыўшы вочы, стала ўзірацца, але доўга не магла яго ўбачыць. Воблачка сляпіла яе, а потым убачыла. Бусел кружыў вакол воблачку ў бяздоннай глыбіні ясна-блакітнага паднябесся, і зле з зямлі ён здаваўся ледзь прыкметную нікчэмнаю кропачкаю. Алена ляжала на траве і замілаваннем сачыла за буслам, захопленая вострым адчуваннем вялізнай вышыні. Цікава, а якім, здаецца, атуль наша поле і гэта асіннік і мы? Так думала яна. Але адпачывалі нядоўга, нельга было ляжаць. Іх чакала яшчэ вялікая паласа нязжатага поля. У гэты дзень Гардзею Шкробату і Ігнату выпала сысціся яшчэ раз. Каля свірна на выхадзе ў полі гаманіла некалькі чалавек, збіраючыся разыходзіцца на працу. Гардзей, па-старэчаму горбячыся, павольна падышоў да Марціна, паздароўся за ручку з ім, з Насцю, што забегла сюды, вяртаючыся з абеду. «Ну, што я казаў, Настя, тады на вуліцы? Не па-моему, хіба выйшла, га, а ты хацела слухаць». Настя насмешліва кінула на яго чорнымі непрыязнымі вачыма. Гардзей па-таварыску і разам з тым з павагай узяў Марціна за локаць і папрасіў адысці пагаварыць па важнай справе. Марцін адышоў з ім крыху. «Марцін Пятровіч», – сказаў Гардзей, пазіраючы ў вочы старшыні. Шыя ў Гардзея, нягледзячы на жнівеньскую гарачыню, была абвязана пярэстым шарсцяным шалікам. Гардзей раскруціў яго і сказаў, апраўдываючыся: «У горле нешта душыць. Глынуць нічога не магу. Прастыў недзе, відаць. Адным словам, старасць, старасць не радасць. Марцінка, А я тое самае наконт маёй заявы. Хачу спытацца, ці разбірала яе праўленне. Марцін знарок марудзіў адказваць. Ён маўкліва пазіраў у бок, паглыблена ў нейкія свае думы. «Разглядала», – сказаў ён нарэшце. Шкробата ў твар выцягнуўся, ў вачах бліснула штосьці. І рашылі пачакаць пакуль. «Пажыві сумленна, гардзей, каб людзі паверылі». «Ага», – адразу абвяў шкробат. «А колькі ж можна правяраць? Ці ж бацька адказвае за сына? Я ж не вінен, Марцінка, што дзіця такая непуцяшчая пайшло». І тут размова перарвалася. Увагу Марціна захапіла дзіўнае відовішча. З калгаснага двара ў акружэнні дзіцячага гуртка выйшлі дзве дарослыя постаці. Адна было, відаць, упэўненая, прамая, другая згорбленая, нясмелая. «А, гэта маланя з Ігнатам», – пазнаў Марцін і стаў з цікавасцю сачыць за імі. Ігнат панура азіраўся на дураслівае акружэнне, ды час ад часу пагрозна замахваўся дручком, што атрымаў у руцэ. «Так і спраўдзіла сваё слова», – задаволена прасіпеў шкробат, падміргваючы Марціну. «І яна, маланя, сіберная баба, не дай бог. А дзеці – падшыванцы». Ніякавеючы пад уважлівымі людскімі позіркамі, акружаны неадчэпным дзіцячым гуртам, Ігнат насцярожана наблізіўся да Марціна. «От, я прыйшоў». Ён азірнуўся навокал. Усе, хто быў поблізу, сачылі за ім і Марцінам. «Я куды трэба?» – дадаў ён. Ігнат забыякавасцю пазіраў на гузік на Марцінавай гімнасцёрцы. У голасе Ігната Марцін пачуў прыдушаны сорам, схаваны пад выглядам на ўмыснай абыякавасці. «Словом, Марцін, назначай на работу», – сказаў Ігнат. «Катаржнік, абібок ты! А колькі я за цябе сарматы прыняла?» Неутрывала залямантавала старая тётка Маланя. «Ціха ты, звоночы язык, не хіба прыемна перад людзьмі. У мяне ж таксама жывая душа, не к прыкладу сказаць. Або жывая душа», – перабіла Ігната нецярпліва Маланя. «Гарэлка, от што твая душа, п'яніца ты, прапашчы». Нечакана Маланя страціла ўсю сваю гнеўнасць, строгасць і расплакалася, быццам дзіця малое. Людзі ад гэтага павароту спрэчкі суміліся. Мала хто чакаў такую маладушнасць з боку цёткі Маланні. «Хадзем», – пацягнула Маланні свайго чалавека. «Ідзі, ідзі, Маланні», – сказаў Ігнат. «Мне тут пагаварыць трэба з Марцінам». «Ідзіце, цётка Маланні, ён зараз прыйдзе», – бачачы, што жонка не давярае Ігнату, уступіўся Марцін. «А што з ім гаварыць? Ці ён што разумнае скажа?» – махнула зняважліва жанчына і падалася адна. Цяпер яны стаялі ў трох: Марцін, Ігнат і Гардзей. Шкробат адчуваў, што ён між іх лішні, што Марцін і Ігнат хочуць застацца ў двух, але ён не адыходзіў. Яго трымала пры Ігнату трывожнае адчуванне блізкай небяспекі. Марцін кіўнуў галавой Ігнату. «Хадзем, пасядзім каля свірна». Гардзей затрывожыўся. Ігнат хоча пра штосьці расказаць, Але пра што? Чаму дзе адзін на адзін? Тое, што Ігнат ні слова пра гэта не сказаў пры ім, навяло Шкробата на думку, што размова будзе мець да яго Гардзея блізкае дачыненне. Гардзей падаўся да бліжэйшай будыніны і схаваўся за ёю. Гардзей агледзеўся, за ім ніхто не сачыў. Цяпер, калі Марцін азірнецца і не пабачыць яго на ранейшым месцы, можа падумае, што Гардзей пайшоў дамоў. Будынкі стаялі ў рад, недалёка адзін ад другога. Абышоўшы будынак, за якім хаваўся, Гардзей пайшоў на другі бок да свірна. Ён баяўся, што яго прыкмецяць, але не мог спыніцца. Неадольная цікаўнасць і трывога вялі яго ўслед за Гардзеем, Ігнатам і Марцінам. Хутка ён пачуў непадалёк галасы, і Гардзей пачаў ісці асцярожней. Ён спыніўся ля таго самага вугла, дзе стаялі Ігнат і Марцін. Цяпер іх раздзяляў толькі рог свірна, і Шкробат мог чуць амаль кожнае слова гаворкі. «Дык гэта ты патаптаў? Я?» «Як жа гэта ты?» – чуўся голас Марціна. «Не дагледзеў, заснуў. Ну, коні убіліся. Трахімы яшчэ двое», – адказаў вінаваты Ігнат. І раптам Гардзея сцебанулі Марцінавы слова, «А я думаў, гэта Гардзей зрабіў. Ён жа ў тую ноч трымаў у сябе каня з рамонтнай брыгады. Не-не, я не Гардзей», – адказаў Ігнат. «Які ж там ячмень прапаў!» – строга прамовіў Марцін і дадаў спакайней. «Ну што ж, перадам напраўленне, няхай разбіраюць». Шкробат з асцярогай ад сцяны да сцяны адступіўся прэч. Азірнуўся, ніхто не ўбачыў. Сэрце яго калацілася. Ён прагна аблізаў языком засмяглыя раптам губы. «Летні ўліп», – падумаў Гардзей. «Добра, што я звярнуў тады гэта ў жарт. Беражонага Бог беражэ. А яны заўсёды знюхаюцца». Рукі Гардзея дрыжалі. «Усіх сцеражыся». Толькі ўвечары пасля захаду сонца, калі пожня заблішчала ў блакітным туманным святле маладзіка, зжалі апошнюю жменю аўса, склалі апошнія бабкі. Бабкі гэтыя складвалі ўсе жнеі разам. Маланя з апошняй жмені скруціла перавясла, яна строга шанавала старыя азвычаі. Глянулі жнеі на апусцелае поле, на доўгія рады блакітных бабак, і радасна загаманілі. Колькі ж, скажыце, хапілі і за адзін дзень. Задаволенай гарэзнай жней, абкружыўшы Алену цесным кругам, населі на яе. «Ну, гаспадынька, цяпер расплачвайся, стаўляй вядро гарэлкі, ды пабольшае. Конікі гагочуць, піць хочуць, заслужылі, шаленка, не выкручвайся», – гаманілі жмеі. Алена з удзячнасцю паглядзела на жанчын. Яе і чужыя усе перамяшаліся ў радасна ўзрушаным натоўпе. Крыху разгубленай гэтай гарэзнай шумлівасцю, Алена сказала: «Ды ўжо ж трэба, напэўна, паставіць. Нічога іншага не скажаш, варта». Усміхнулася: «Дзякуй вам, вялікі жанкі, за шчырую работу, за ваш клопат. Ад душы, ад усіх нас шчырая дзякуй». Людзі знарок нездаволена зашумелі ў адказ: «Ой, а мы не ведалі, што ты такая скупая гаспадыня. Ну-ну, не шкадуй, раскашэлься. Не, падзякай не адбудзеш». Алена глянула на Марціна, які гадзіны за тры да вечара прыйшоў паглядзець, як ідзе жніво ў брыгадзе, і бездапаможна развяла рукамі: «Выручай, таварыш старшыня». Марцін, ён вельмі непакоіўся, што брыгада не паспее зжаць усяго толькі за адзін дзень. І тое, што ён, убачыўшы, прыйшоўшы на поле, бадзёрая ўзрушанасць жней, запал, суладная работа абедзвюх брыгад, так узрадавала яго і ўсхвалявала, і ён застаўся з жанчынамі да канца работы, памагаў зносіць снапы і складваць іх у бабкі. «Гаспадар, відаць, такі трэба раскашэліцца», – сказала Алена. «Заслужылі мае жніі». «Заслужылі, заслужылі, Алена», – падумаў Марцін, ліхаваючы усмешку, каб жартам паспрачацца са жніямі, сказаў абыякава: «Ну, трэба будзе, відаць, як-небудзь падумаць пра гэта». У той момант Маланя, непрыкметна падкраўшыся ззаду, перахапіла яго нібы поясам перавяслым. «А цяпер, рыбка, не адгаворышся», – сказала старая. «Прыйдзецца такі капітуліраваць», – Марцін адразу падняў рукі. «Ну, добра, здаюся». Жанчыны задаволена зашумелі: «Дажынкі згуляем на тым тыдні у нядзелю», – сказаў Марцін. Узрушаным гаманкім гуртам жанкі рушылі аўсянішчам наўпрасткі на дарогу. Алена адстала, нібы ёй рупіў які-небудзь гаспадарскі клопат. Астаўшыся адна, Алена кінула вачыма ахопленае дзіўным дымчатым прыцемкам поле, прысадзістыя шырокія бабкі. Такі загон зжалі за адзін дзень. На апусцелым поле быццам казачны гарадок вырас. Упаў у змроку, як здані цьмянымі плямамі вызначаюцца дзве маўклівыя грушы, пасаджаныя некалькі на мяжы вольчыным бацькам. «Скончылі!» – уздыхнуўшы, выказала Алена ў голас – пачуццё, якое яе поўніла. І раптам Алене ўспомнілася трывогі апошніх дзён, калі яна баялася, што спозніцца са жнівом, і сэрце яе цяпер зайшлося ціхай, глыбокай радасцю. Алена ўсё блізка брала да душы і боль, і радасць. Якое шчасце пасля неспакойных зморных дзён працы, пасля ўсіх трывог, удач і няўдач, адчуць нарэшце нязвыклую радасць перамогі. Сэрца Алены было ўсё напоўнена гэткай радасцю. І нават стома, што скавала цела, была салодкая, хмельная, нібы радасць. Ну, хопіць любавацца, неспадзявана пачула Алена Марціна ў голас. Яна здрыганулася, здзіўлена агледзелася. Ззаду непадалёк стаяў Марцін. Сябры, вы слухалі старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.